Книга Приповідок, розділ 18. Хто відокремлюється, той шукає власного бажання і кепкує з усякої розумної поради. Дурний у розумі не кохається, він лише свій дотеп виявляє. Із злом приходить і погорда, а з ганьбою – сором. Глибокі води – слова уст людини. Струмок розливний – мудрості джерельце. Воно недобре вважати на особу злого, щоб праведника на суді скривдити. Уста безумного – ведуть до сварки, і губи його викликають удари. Уста безумного – його руїна, губи його – сіть на його душу. Слова доносчика неначе ласощі, які до самого споду в животі доходять. Недбалий у своїй роботі – руїнника брат рідний. Ім'я Господнє – міцна башта. Праведник утече до неї і безпечний. Багатого достатки – його місто твердиня. І на його думку, як стіна висока. Перед погибеллю бундючиться людське серце, а перед славою – впокорюється. Хто не вислухавши, відповідає, дурнота на того і сором. Дух людини підтримує її в недузі, а дух прибитий, хто може перенести? Серце розумного знання здобуває, вухо мудрих шукає науки. Дарунок людини розширює йому дорогу і до вельмож його доводить. Хто першим на суді боронить свою справу, здається праведним, та надійде його сусід і його перевіряє. Жереб закінчує спори і вирішує між могутніми. Уражений брат – немов місто твердиня, і чвари, немов засуви в замку. Плодом уст людини наповнюється його нутро, і він насичується здобутком губ своїх. Смерть і життя у владі язика. Хто його любить, той плоди його їстиме. Хто знайшов жінку, знайшов добро велике, і від Господа одержав ласку. Бідний благально говорить, а багатий відказує жорстоко. Бувають приятелі на погибель, але буває друг від брата прихильніший.